الباب الثالث عشر ومئتان باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح قيام رمضان يعني تراويح کے مستحب ہونے کا بیان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا یعنی رات کو نماز تراویح پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بخاری و مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حضرت أبو هريرة رضي الله عنه هي سي روايته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قیام کی رغبت دلاتے تھے بغیر اس کے کہ آپ اس کے واجب ہونے کا حکم فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مسلم